أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, ñoo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalla ko yalla doli xewal te musal ko. na lolu ñu ngi jéggalu samedi bi passé, ñewuñu won dars. yalla dafa dogal am benn mbokk julit bu daan ñëw fii ci jàkka ji di ànd ak ñun ci programme diine yi yàlla def mu wàññeeku. ñu yendu woon ci nag ba ngoon jot, loolu moo taxoon ñëwuñu woon samedi. ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na ko yàlla yërëm. bokk la bu daan góorgóorlu bu baax a baax. ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ay ndaptoom ak ay jafe-jafeem yëpp yàlla na ko yàlla fayee jannatul firdaws. mbokk yi nga xam ne aussi ñoom ñoo yëgoon mbir mi ñëw taxaw ci, na leen yàlla bindal tiyaaba. maa ngi laaj fan lañu yemoon. mercredi la woon ñoo ñu woon dars. waaw, damay laaj tafsir bi passé fan lañu yemoon. waaw, xam naa kay ci aaya boobu lañ yemoon 282. waaw, mais dañ ko commencé woon ba am fuñ ci yemoon, loolu lay laaj. dégg ma ko de. fastashidu lañ yemoon. wax lañ yemoon yow. yéen ñaar wute ngeen de. faliyumlil waliyuhu bil ad. ku ñuy dimbali wax ñu fuñ yemoon. mooy aaya. dafa feeble. kon insha allah ñu ngi wala yaaba shuhada iza du'u. kon ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñu ngi eggali aaya bi. xam ngeen ne keroog dañu commencé ba waxtu bi jot te aaya bi jeexul. li ko waral nag waxoon nañ ko ci njëlbeen gi, mooy aaya bi mooy atwalu aaya fi alquran. aaya bi mooy aaya bi gën a gudd ci alquran. ñaareel bi mooy aaya bi dafa ñëw di régle lenn ci sunu dund, loo xam ne daanaka mënunoo dem sans loolu, mooy sunu diggante, sunu jëflante, sunuy mbir, sunu biir ci wàllu bor. suñuy jëflante borom bi subhanahu wa taala di nu digal mooy nan ko bind ak nu mu mun a demee ak nu mu mun a toll. kenn ci ñun warul wóolu nit wala nga xeeb mbir mi wadoo ko bind. waaye nañu ut ay seede, nañu seedeloo ay góor yu maandu yu ragal yàlla. sunu amulee ay góor, ñu ut benn góor ak ñaari jigéen. aaya boobu borom bi subhanahu wa taala wax nanu ut benn góor ñaari jigéen. léeg-léeg sax nga gis ay nit yu tudd sax jullit yor ci seen i gisin. comme semaine bi la passé, yaakaar naa barki démb tegaat nañ ko ci wal fajiri wala ci benn chaîne la ci télévision yi. am na benn jigéen bu tolloon tolof-tolof, jëkkëram faatu woon ci wàllu miras. ba mu mujj am feebar, ba mujj feebar mu dem ci benn télévision di wax problème am, ñu woo benn psychologue ak benn yaakaar naa kenn kuy liggéey ci justice ñu ciy wax. Mais gis ngeen psychologue bi lu mu wax mooy nee na jullit yi nit ñi problème yi ñu am yëpp li leen ko yóbbee mooy takk ay jabar yu bari, ñaari jabar, ñetti jabar, ñeenti jabar, loolu moo leen ko yóbbee. Ci biir waxam sax dem na ba ni li gën a ruslu mooy kooku jullit lay woote woo mais buggul sax di jaar ci turu yonente, naan ma ni tubaab bi di woowee yonente bi ay maawumee sax lim fi bàyyi dañ ko war a xoolaat. Man taal naa télé bi rek dégg nit ñi di ko xas di ko saaga, xaw ma lam moo ko waral. Jot naa ko défendre tuuti sax ci jamono yooyu fan yële passé, mais démb sama soxna daf ko dégluwaat mu ne ma yow ki nga doon défendre naan nit ñi lu tax ñu koy saaga, xamoo musiba bi mu wax di doon corriger l'islam. Ma ne ko kon kay kii lii moo tax nit ñi doon ko saaga. Kon yàlla subhanahu wa taala ci mandu teem ci xam-xamam su nee bor nañ ko bind, lan moo tax mu ne bor nañ ko bind? Ne bu ñu xeeb bor bi nu mu toll, bu nu wóolu waaji ak mbaaxam, nañu ut ay seede, waaye sax bind gën. Lu tax bind gën? Mooy kii seede mën na fàtte benn, ñaareel kii seede mën na dee, mais bind fi mu nekk nii président Senghor li mu fi bàyyi woon boo demee archive national fekk ko fi, dañ ko bind bàyyi ko fi. Am na ñu bare bari fi ñu jaar seen dund ci Sénégal ñoo xam ne histoire bind na ko. Soo demee léegi IFAN ñu génneel la ko, ñoom Cheikh Anta Diop nga xam ne, ñoom Cheikh Ahmed Bamba, ñoom Alhaji Malick, ñoom li ñu fi bàyyi woon boo demee ak seen histoire ñoom ak boo demee gis ñu bind ko. Kon bind du hasard yàlla din ko def loo, moo tax yàlla mu ne nañ ko bind, nañ ut ay góor yu maandu ñaar ñu seedeloo leen waaye ñu bind ko. Bu ñu amul ñaari góor yu maandu mu ne fa rajulun wamra ataani, nañ ut benn góor ak ñaari jigéen. Mi man tar daw na mina shuhada, ci ñoo xam ne gërëm nañ leen, gërëm nañ seenu seede, xam nañ seenu mbaax, ñu tànn mi man ci ñi nga xam ne tar daw na gërëm ngeen leen mina shuhadaa'i, ci way seede yooyu ñaar ñooñu. Lan moo tax ñu tànn ñaar ñooñu? Mu ne anta dilla, bu fàttee bu réeree fàtte ihdaahuma, kenn ci ñoom fatu zakkira, mu fàttaliko ihdaahuma al ukhra, kenn ci ñaar ñooñu le. Ñaari nit kay mënuñu ànd fàttandoo, ñaari nit kenn ki kay mooy fàtte keneen ki fàttaliko, waaye ñoom ñaar ñëpp fàtte nañ, wala ñoom ñaar ñëpp deewandoo nañ, wala ñoom ñaar ñoom ñëpp maandu ndoowuñu. Loolu bariwul lu muy am. Kon gis ngeen aaya yu mel nii daf ñuy delloo ginnaaw delloo si waat sunu xel, ñu xam ne yàlla dong mooy yàlla te alquran bi dong mooy dëgg te l'islam mooy diine ji wér. Lii lépp xoolal muy wax ci lii. Kon ñun sunu dund gi warul nekk dund làmbatu, lu nekk dafa am fu ñu ko war a teg. Te tey su fekkonte ne li ñu yàlla bàyyee wàcceel ñu ko, ñu ngi ciy teg sunu tànk rek ak sunuy lépp, kon duñu woon ay jafe-jafe wala buñ ko amee du bari comme tey ni ñu amee ay jafe-jafe. Mu ne kenn ci ñoom ñaar ñooñu bu fàttee fatu zakkire, na ko fàttali ihdaahuma al ukhra, keneen ci ñoom ñaar ñooñu le. Waaye wala yaaba bu mu bañ ashuhadaau way seede yi isa ma duu, buñ leen woowee ne leen ñëw leen ngeen seede, kaay leen ngeen dem, nañu ñëw. Nit waruñu ko tànn ci biir nit ñi ba pare seedaloo ko, bind mbir mi, ñu soxla ko muy santage comme tey ni mu amee. Ah, waxoon naa ko, waaye nag man mënuma ñëwaa, c' est parce que foofu dafa méttee dem, mënumaa jël oto bu mag, loo bëgg. Wala d' accord, man mun naa ñëw sax, mais sama oto bi amul essence. Ah, xam nga yooyu am nga looy junj. Loolu bu ab julit waru ko def. Yàlla moo ko war a gënal lépp lu mu am. Te lii ñu koy woo ci mbir yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf cee wax ne moom waru cee tayal. Kon suñ la woowee bis boo nekkee seede ñu woo la, jógal nga dem, bul tayal mukk, bul yokkat mukk, jógal nga dem, ndax ci jaamu yàlla nga nekk, yàlla daf lay bindal tiyaaba, yàlla daf lay fay. Moo tax mu ne walaa yaaba bu mu bañ mukk assohada way seede yi, bu ñu bañ mukk seen buñ ko def ci kaw suuf, suñ leen wowee rek nañ jóg dem témoye liñ leen sant. Isama duu buñ leen wowee, yàlla mu ne wala tas amu, bu leen tayal, bu leen yokkat. Subhanallah. Waaw, li yëpp ci nattu yi la rek yàlla nu ko yàlla teggil. Ba léegi rek réew mi soppeekoo gulle, gis ngeen ko. Changé nañ président rek, waaye changé guñu jikko yi. Mu ne wala tas amu aw tamillu, bu leen tayal minal kitaabati, ci bind bi. Walaw kaana deynu saxiran, donte ne bor bi dafa tuuti, bu leen tayal bind ko. Walaw kaana almab deynu saxiran mablaguhu, don nu mu mën a toll rek yàlla nee na bu leen tayal ci bind ko. Bind leen, yàlla moonu bind loo kon bind leen. Wala tas amu an taktubuhu, ngeen bind ko. Saxiratan, dafa tuuti, aw kabiratan, wala dafa mag. Bu dee téeméer nañ ko bind, bu dee ñaari junni nañ ko bind, bu nu tayal ci bind bind ko bind. Li yàlla moonu ko wax. Yàlla mënoon naa wax rek bu leen tayal ci bind ko, waaye gis nga dafa indi sax baat yi. Mu ne saxiratan, moo xam dafa tuuti, aw kabiratan, wala dafa nekk lu rëy. Mu ne na ngeen ko bind ila ajalihi, mu jëm ci ajalihi, mu jëm ci dat bi ñu waxante. Bu weer bi deewee la, wala bu amee ñaari weer, wala ñaari semaine, wala ginnaaw suba, nañ ko bind ila ajalihi, ba ci rendez-vous ba, ca dat bi, dat bi ñu waxante yéen ñaar, dat bi ngeen waxante, bind leen loolu. Waaw, yenn saa yi sax bu ngeen ci defee ay heure ngeen bind heure bi. Waaw, suba ci ngoon ginnaaw tàkkusaan nañ ko bind, parce que loolu la wax. Bu weer bi dee incha allah la 5 nañ bind loolu ila ajalihi, nañ ko bind ci dat bi, comme loolu la ñu waxante. Borom bi subhanahu wa taala yemul ci loolu, mu ne ñu zalikum lii aqsatu, moo gën a maandu indallahi ci yàlla. Aqsatu, moo gën a maandu indallahi, ay aadilu, moo gën a maandu fi hukmillahi, ci atte yàlla, wa sharihi, ak shariam. Lii day mbokk yi, mooy li gën a jub, mooy li gën a baax ci atte yàlla ak yoonam gi mu yoonal ne na ngeen ko doxalenee nii. Kon nag atte yàlla moo gën a maandu bépp atte. Alaysa allahu bi ahkamil hakimin, tontu bi mooy bala. Yàlla atteem moo gën a maandu atte yëpp, moo gën a baax atte yëpp. Moo tax mu sant ñu lii. Tey lii su fekkoon ne ñu ngi koy doxal ci sunu dund, kon jafe-jafe doon na néew. Léeg-léeg nga wax ne, am ku wax ne même am na ñoo xamee ñu ngi doxal yëfu lislaam sax, mais dañoo nekk ci ay jafe-jafe. Waaw, yàlla waxul ne bu ñu dundee lislaam du ñu am jafe-jafe, waxu ko de. waxu ko. Ñu bëri dañuy jàpp ne fi mu nekk nii buñ ne woon Sénégal dëkku l'islam la, sharia la ñuy àttee, kenn dootul sàcc aha kay, kenn dootul fenn aha kay, kenn dootul njaalo aha kay. Dinaa muy rëcc di ko def, waaye xam nga lu ñu bëgg mooy mu néew. Yonente bi alayhi salatu wasalaam ci dundam dagg na loxo mais bëriwul, caw na ay nit ci njaalo mais bëriwul, rajm nañ nit mais bëriwul. Loolu lañ bëgg mooy société bi. Comme tey Sénégal ni ngeen di déggee, sàcc nañ, rey nañ, nangam nañ, agressé nañ. Dañu bëgg loolu muy néew. Soo toogee weer wi nga dégg ko, nga toogaat ñeenti weer, juróomi weer doo ko dégg. Loolu lañ bëgg. Loolu mooy atté l'islam, mooy mbir mi mu bañ a am moo gën. Suñ demee ba munta ñàkk am, mooy léelee ñuy toog ay ay ay fi mu nekk nii. Am na yenn dëkk, misaal Arabie Saoudite, comme ni ngay déggee crime ci monde bi day néew nga dégg Arabie Saoudite, loolu xew na fa. Loolu bis mu ne ngeen dégg Arabie Saoudite, Arabie Saoudite, Arabie Saoudite, loolu day néew. Daanaka boo ko déggee balaa ngay déggaat, te am na yoo xam ne sax nag doo ko fa dégg. Loolu mooy aar société bi, mooy aar nit ñi. Mooy l'islam dafa ñëw pour aar nit ñi. Moo tax ci islam kaso amu fa place. Yonente bi dund na ba dee tabaxul kaso, utul ay gardien kaso, parce que kaso day yokk ci dëkk fere. Kaso day yokk ci budget bi. Sénégal ñaata kaso moo fi nekk? Sénégal ñaata kaso moo fi nekk? À part pare ñaata raison la? Ñaata raison la? 14. Kon raison bu nekk am nga prison bu mag laa wax de, waxuma pollution la ndawaan yi. Nañ jël 14 yu mag yooyu rek. Yooyu tey ñañu fa tëj ñaata lañ? Ñi leen di garde ñaata lañ? Courant bi ñuy taal, ndox mi, te ñooñu tëj duñ ko fay de. Ñooñu dañuy am courant di lekk, di naan, di utiliser ndox mi, duñu fay. Gis nga encore li ñuy yokk, ñi leen di garde ñu leen di fay. Loolu budget la. Ba pare ñu tabax tabax yi budget la. Ñaata la loolu? Kenn daa xam nu mu toll. Ay milliards. Te amuluñu société bi njëriñ. Dañ fay génn gën a yàqu. Dañ fay génn, da ngay gis ku dugg kaso di génn ne teel ma sama place. Rak tak dem dikk, maa ngi ñëw waaye bu kan jël sama cellule. Yal nañ yàlla aar. Bu dee ci l'islam nag, li nga def lan lay def rek nga dem ñibi. Da ngaa sàcc, ñu xool lan moo tax nga sàcc. Ñu bëri ci l'islam aussi dañu yaakaar ne buñ nee nit sàcc na rek dañoo war a dagg loxo bi. Non, attekat bi day xool kii lu tax mu sàcc, ndax dafa xiif wala dafa mar wala yan cause ñoo nekk ci ginnaawam ak li mu jël. Bu fekkee reewande la rek ak comme bandi yi nekk fi banditisme la, ah sharia dal ci kom. Su fekkee nag dafa am cause bu tax, ñu régler cause boobu. Beneen bi tamit mooy dañuy xool yow bi ñu sàcc saalal alal ji foo ko defoon. Parce que boo ñëwee ba ci digg mbedd mi te dina la yor sa alal ñu jël ko, yow yaa ko def. Est ce que denc nga alal ji? Yooyu yëpp islam daf koy xool. Kon l'islam dafa ñëw pour régler sunu dund. Gis ngeen moo tax aaye bii gis ngeen di wax ci mbirum jëflante diggante ay jullit. Yàlla mu ne mbir mi nu mu munta toll ci tuuteeg bari nan ko bind, ndax looloo gën a maandu ci sharia yàlla subhanahu wa taala, ci yoonam wi mu bëgg ñun ñëpp ñu ànd jaar ci. Ne zalika aqsatu inda allahi, looloo gën a maandu ci yàlla ci atteem ak ci shariam. Mu ne wa aqwamu, moo gën a jub li shahadati, ci seede. Bind bi moo gën a jub seede lu tax yàlla wax loolu? Sama kado yi war naa ñëwaat de. Aqwam lissahadati, lu tax loolu? Lu tax bind bi moo bind bi moo gën a baax seede bi? Kuy tont na nga yëkkati sa lox. Bismillah. Bind bi day ki waa des. Day des kenn du ko fàtte. Te seede bi? Seede bi boobu mën na dee wala? Mën na dee, mën na fàtte, mën na tukki, mën na feebar, ñu woo ko du mun déplacé wu mu nekk, gis nga. Waaye bind bi moom moo da yàlla mu ne bind bi moo gën ak wa mulis shahada wa adna allah tartabu wa adna moo gën ay aqrabu an la tasukku moo gën ngeen di sikki sàkk bi xilaafi shahada mu wuuteeg sa seede bi duuni kitaaba wuuteeg bind gis nga wa adna moo gën allah tartabu ngeen bañ a nekk suñu bindee mbir mi sikki sàkk dootul amati kenn dootul tuumaal moroomam kenn dootul ne lii la wala lële la dang ma lii wala dang maa lee déedéet ndax bindoon nañ ko leer na mi ngi nii ci kayit yi bindoon nañ waxtu wi waxoon nañ ñan la ñoo ko fekke woon waxoon nañ ñaata la waxoon nañ kañ ngay delloo si mbokk yi borom bi subhanahu wa taala mu ne illa an takuna lu dul mu nekk nag tijaratan commerce hadiratan bu teew tu diirunaha ngeen koy siqante baynakum seen diggante ci wàllu commerce waa ji dafa ñëw di jënd loolu am na ci yenn taux yoo xam ne comme du bor jaay ma am mu dem loolu jarul bind su fekkente ne nag li ñuy jënd ak li ñuy jaay bagages yi am na qualité xaalis bi bëri na wala bagage bi bëri na kon day laaj mu am loolu ñu naan facture diw sàngam moo ñëw ci place sàngam ci waxtu sàngam di jënd marchandise sàngam ci njëgu sàngam waa ji bind lépp ba pare nga jël xaalis bi jox ko mu jël facture bi jox la ndax en cas boo demee nga gis ci loo xam ne baaxul wala njëg daf la nax wala nangam ëllëg ak sibir bu ñu wootee ci yoon yow nga am lay wu leer waaye bu fekkee nag potu meew dong ngay jënd wala saw dong la wala juróomi dërëm gerte caaf loolu nag jarul seede jarul bind ndax loolu da nga koy jox rek mu jox la nga dem sa yoon moom la yàlla di ñu wax ne nii illa lu dul antakuna mu nekk tijaratan commerce boo xam ne haadiratun dafa teew commerce bu teew mi ngi nii jën njëg la ak lan ak njaay njaay maa ngi nii njëg baa ngi nii dagg nañ ko ba pare génne nga sa poche joxe nga jox nañ la dem nga loolu moom su fekkee lu teew la noonu moom wax dëgg yàlla loolu yàlla nee na jarul bind ndax lu teew la kenn naxu la mi ngi nii ci sa kanam tu diiru naha yéen a ko siq bay na kum see diggante yàlla mu ne fa laysa alaykum junahun amuleen bakkaar allah taktubuha ci ngeen bañ koo bind gis ngeen fekkee ne lool la njëg la moo xam ne jarul seede jarul bind ndax xaalis bi nga génne joxe nga jox nañ la loolu moom bu ngeen ko defee jarul amuleen ci bakkaar mais bu fekkonte ne nag bàyyil ba suba la ma fay la loolu jar na bind wala jarul bind loolu léegi kon nekkatul nekkatul njënd ak njaay waaye dugg na ci wàll woowu ñu naan bor jox ma ma dem te ñëw nag waxul suba de dane ma dem te ñëw loolu lan la loolu ci lan la bokk jox ma ma dem te ñëw fay la daanaka jënd la su waa ji demee ñëwul nag boobu sax ci bor bi la bokk te ñu bëri léegi noonu la ñuy def su ma ñëwaatee rek soo ñëwul nag waa ji nga romb mu naan la waayoo lo nga naan gis nga am na yenn saa yi ñu naan la maa ngi dem te ñëw mu am weer non léegi léegi xoolal dama waroon jëli xaalis gars yi dañoo wàcc mujj gi day mot weex kon nag bind loolu yëpp bind la li yàlla ne buñ ko bind mooy mooy lan mooy mi ngi nii njëg gaa ngi nii joxe nga ñu jox la loolu bu ko kenn bind parce que jeex na am naa loo xam ne xaalis bi teewul gars yi bu ñu ëpp yàlla yërmande loolu rek moo ñu indil problème ñun nañu ne ñun ñoo gën a baax yàlla moo tax it luñ ci jëlee problème ah yow kii si non kii kii li ma def kii yaakaaroon naa ne kii du ma def lii parce que yow yaa ko def yow yaa bàyyi li yàlla wax gis nga yàlla li mu wax saa yuñ ko bàyyee rek ñu am problème mooy lii ngeen di gis nii tey ñu bari dañuy ñëw ne la maa ngi dem te ñëw wala su ma fi jaaraatee te di jëflante mbiru xaalis bañ ko bind te teewul ñu bari perte nañ ci alal ju bari yàqu na ci nettali naa leen waajooju nga xam ne dafa jaayoon këram gis ngeen kooku ba léegi xaalisam bi xamuñu fu mu nekk ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen am na nit ñoo xam ne tey seen i million mu ngi naaw ba pare léegi nit ñi aussi lu ñu xewal mooy démb bi may seetaan émission boobu émission bi dafa jeex ma zappé télé bi mu dem wal fajri ba fee fa beneen émission bu gën a garaaw bi ma doon seetaan benn femme boo xam ne gorom def ko liggéey liggéey bi mu def ko ci bopp néew beneen partie bi mu daaj ko ci mu def ko ci béjjeen daaj ko ci guy beneen partie ci liggéey bi ñetteelu xaaj bi mu def ko ci tàggu picc loolu ay année 85 la woon femme bi feebar nekk ci ay jafe-jafe mënatul wér moog jëkkëram parce que lu tax xale bu góor bi yaayam dana ko woon bul takk kii mu dem takk ko yaay ji ne ko doo ci am lu la neex jël ay bagage am jël alalam dem liggéey ji ndaw si ak waa ji ndaw si ak waa ji di wër ba gis sëriñ bi defoon liggéey bi fekk sëriñ bi boobu jeune la woon léegi màgget na ñu ne ko comme yow yaa ko defoon moom mu reconnaitre ne moom moo ko defoon ñu ne ko léegi doo ko dindi mu ne mënatuma koo dindi parce que néew bi xamatuma fu mu nekk guy gi màgg na ba muur béjjeen bi tàggu picc ba moom léegi nag am benn waay bu woote fekk nit ñaa ngi laaj lan moo tax nit ñi alku léegi bay dem ci armeel yi di sulli néew yi am naa benn CD boo xam ne Hamidou moom ko indil kër ga kii toog fii borom ordinateur bi CD boobu lan moo ci nekk benn dëkk ci Niger benn waaye dafa dee ci ngoon waa ji dee ñu dem suuliko guddi jot benn buxaaba ñëw gas armeel bi ci digg bi ba mu xuut mu dugal loxo yi dugal bob bi dugal dënn bi moom waa ji dugg ci biir ndekke sexu néew bi la bëgg a dagg xam naa ni muy dindee mbalaan bi di dindi li ñu sàngoon néew bi ak di jàpp ci affaire bi di bàmmeel bi màbb ci kawam mu dee moom waa ji am nga seede léegi bi bërsatee nit ñi ñëwoon ci armée li doon suul si néew ñu fekk waa ji tànk yi rek moo écarté wu ci kaw def nii li tàmbalee ndiggu waa ji ba ci bob bi ak lox yi kenn gisu ko bàmmeel bee ci màbb tànk yi moom rek lañ gis mu def nii ñu woo nit ñi autorité yi ñëw police ñëw imam bi ñëw bi imam bi ñëwee nag mu mujjee ñëw mu ne nañ ko génnee gars yi xëcc tànki waa ji bi ñu xëccee tànki waa ji ñu gis nag awra bi ci loxo bi ak paaka bi nit ñi nag mer waa ji daa dee de mais ñu koy dóor di ko ruux ay bant ci bët yi ci gémmiñ gi diri ko jàppoo ko di daw génne ko armeel yi teg ko ci tali bi, teg ko ay ay pono taal ko. Nit ñi bi ñu gisee ne dafa doon dagg awra néew bi, nit ñi loolu moo leen merloo. Gis ngeen fi mu nekk nii am na ñu bëri ci Sénégal dañ lay yoral xaalis mais doo leen fayeeku. Xam ngeen lu tax? Dañuy jël liggéey dem ci armée li sulli néew, ngaangloo géej néew bi, dugal ci gàllaaj gi, upp bopp néew bi, ne bu mu waxati ci bor bi, bu mu waxati ci mbir mi, néew bi nii mu noppee na waa ji noppee noonu, noonu nu néew bi noppee noonu ngay noppee. Te loolu moo fi am. Wala ñu dugal ko ci suufu waa ji, ñu ne nii waa ji tëddee na tëddee noonu. Affaire yu garaaw a garaaw a garaaw moom la ñuy def ci néew bi. Léeg-léeg ñu dox ko jigéen ñi, benn waay mu ne mais loolu est ce que nit ñeme na ko def, est ce que jigéen ñi ñeme nañ ko def? Kenn daal di ne waaw. Yenn saa yi dañuy jox gardien ñiy garder néew yi, ñiy garder armée li, ñu def ko. Xam ngeen ñiy garder néew yi municipalité bi du leen fay. Bu ñu suulee néew ba pare lu ñuy wax waay mën ci ku doon gas ay 100 francs 50 10 francs 25 buñ ko dajalee du mat sax 6000, bëri bëri 5000 lay doon wala 4000. Bu benn waay dawalee 4-4 bu ñu kuk ñoo yor ngandum liggéey ne la moo bëgg lii nga defal moo ko ci bopp néew bi, néew bopp néew daal lay jox benn enveloppe nga ni nii enveloppe bi mu di strap nga kii nii gis ay bii yu bëri looy def regaloo yàlla. Waxuma sax loolu, waxuma sax néew yi, mais da ngay gis ku gàddu téere ñëw ci uude bi ne ko téere bi boo ko yow doo sol tubéy waxal loo bëgg nag ma fay la, wala boo ko yow ci daru xaj ngay toog, wala boo ko yow bul jàpp, wala boo ko yow da nga am janaaba. Gis ngeen Sénégal xërëma ko yàq, xërëma ko yàq. Genn wàllu réew mi yëpp dañuy xërëm, xërëm biir xërëm biti ba pare bëgg a nekk ay julit. Loolu moo tax sunu diine ji mënu tabaax. Xam ngeen ne leen saa yi ngay wax wax nit ñi di ko gam-gamlee, ma ne mbir yi di bëri. Kuñ ci ne boo sullee yoxu néew yoo yaay daan di nga ko defal doo ko def ah. Parce que affaire bi egg na foo xam ne foog nga dem def ko. Nañu bàyyi ba beneen yoon ñu def dar si ci loolu kese, parce que tey loolu dafa yàq sunu heure. Nañu yàlla jubal ixwaan yi. Sunu borom li muy wax rek mooy dëgg. Mooy lan? Wa ashidu na ngeen seede, na ngeen seedelu isa tabaayatum, su ngeen di jaayante. Bu fekkee njënd ak njaay isa baa ahadun ahad daaran kenn ci yéen guy jaay kër aw bustaanan wala tool aw xaywaanan wala fas wala nag wala xar yashhadu ala zalika al bay, nañu seede njaay moomu. Lii kay leer na nañ. Borom bi nee na nañu wut ay seede bu ñuy jënd ak bu ñuy jaay. Booy jënd dara utal seede, booy jaay dara utal seede. Yàlla moo ñu ko wax, yàlla ñu xam. Waa ji jënd lu baax baax, yow mii jaay loo baax baax baax baax, yàlla nee na doyu leen yéen ñaar ñooñu rek doyu leen, na ay seede ñëw. Moo tax mu ne wa ashidu, na ngeen seedelu isa tabaayatum, bu ngeen di jaayante. Wala yudaar, bu ñu lor kaatibun bindu kat bi. Wala shahid, ki doon seede it bu ñu ko lor. Nan la ñuy loree bindukat bi? Eka yow tëlpes yaa ko bindoon. Ah waa ji moom bu ñu koy bind fayuñu ko, ñu bu ko cee indi comme police ni muy def li tax léegi koo ne kaañ dem police seede mu ne seede wu ma tey seede wu ma ëllëg da ngay ñëw ñu naa yow yaay seede bi yow taxawal fee ñu commencé laa wàññi beneen yone bu ñu nekk waa ji seede ñu naawal ko yenn saa yi ñu pes ko mu ñibbi këram suba ñu woo benn mbokkam seede lu mu koy wax ñëpp man de ba ma demee kon yàlla nee na loolu daganu bu ñu sonnal ki bind bu ñu sonnal aji seede ji ndax ñooñu dañoo defoon rek ngir yàlla bindkat bi moom dong moo mënoon bind ñu woo ko kaay bind kon bu jamono ji jotee buñ koy woon nañ ko ne ah waaw yow de yow yaa ñu dimbali woon kon nag ñuwal rek nga leeralal ñu ki doon seede it bu jaree ñu jox ko paas nañ ko jox paas buñ ko woo fu mu munta dem mus naa nekk ci oto di dem Casamance di fa defi benn programme islam benn gendarme jàpp suñu chauffeur bi bi mu ko jàppee mu ne ko jox ma 2000 waa ji bañ mu ne ko bi ngay ñëw da ngaa accès de vitesse dama lay jàpp waa ji mu ne ko jàppal mu ñu ñëpp mu wàcc ñu oto bi mu bind bind bind ba pare mu ne waa ji signé waa ji mu ne ko signé wu ma mu ne ya signé woo baax na tamponel sa lox waa ji mu ne tamponel woo mu ne ñu ñun ñu nekkoon ci oto bi kaay leen yéen kaay leen ñu ñëw mu ne léegi yéen a ko fekkee da ngeen di seede ne moom mii dama ko ne signé mu bañ ma ne ko waa bismillah acca gëna sama tur jox ma jox sama carte mu bind léegi waa jooju xoolal fu mu nekk Casamance man may ñibbi Dakar su ma fi toogoon mu ne ma ñu woo ma ne ma ñëwal seede nga ne fan damay dem nga ne fan dinaa dem fenn laa dul dem naa jógee Dakar ba Casamance naan damay seede ci man kay doxoon ma ne ko loolu dama ko ne bind rek dañuy dem suñu yoon mu daal di bind ñu ne ma yow yow ay seede jóge ma ne ko bàyyi la ko bind mu daal di sama 40 daal di bind ñu jox ñu suñu PS ñu dem suñu yoon xoolal xool banditisme boobu caaxaan yooyu da koy xotti du demul fenn muy sóob suñu kanam lay ñàngal noonu rek parce que waa ji jox ko 2000 waa ji mu ne ko du ma jox dara mu bind pare mu ne signé waa ji mu ne signé wu ma mu ne indi sa baraam waa ji mu ne maa bañ mu ne ñu nag ñun ci oto bi il faut am ku seede ma ne ko bismillah indi fa la ñuy signé mu ne fii ma signé waaw dinañ la woo dinañ la woo maa ngi naan ko sama xel xaar ba ma ñibbi Dakar rek nga woo ma nga xool fa la dul ñëw ñuy ñibbi Dakar mu naan day Casamance di font rek gis ngeen yàlla subhanahu wa taala mu ne mbokk yi wala yu boor bu ñu lor kàttibun bindkat bi kenn moom dañoo amoon problème mununoo bind ñu woo kenn mu bindal nu bu ñu demee ba am problème bu ñu lor bindkat bi wala shahid bu ñu lor seede ji mu ne nag wa in tafaalu du lool la fa innahu fusuqum bikum allahu akbar bu ngeen loree bindkat bi wala ngeen lor seede bi su ngeen defee loolu fa innahu naka loolu ngeen def fusuqun kàccoor la tooñ fusuqum bikum da ngeen leen a tooñ ak kàccoore la jaaduwul kon sunu yàlla waxee gis nga ay xurujun ani taati rabbikum génn ngeen seenu yoonu boroom waaw am ngeen bàkkaar ndax yàlla lim leen waxoon mooy dimbali leen bu leen lor bindkat bi bu leen lor kii seede yéen nag léegi lor ngeen leen ndax yóbbu ngeen leen benn fuñ bugut a dem wala pes ngeen leen wala xatal ngeen leen wala gëdd ngeen leen wala yuuxu ngeen leen te ñoom dañ leen doon dimbali rek loolu yàlla subhanahu wa taala def ñu ci dànkaafu pour ñu bañ koo def mu ne wattaqullaha ragal leen yàlla gis ngeen aaya bi yëpp ni mu guddee aaya bi lan la commencé woon yaa ayuha alladina amanu yéen ñi gëm aaya bi fan la ko yàlla di tëjee mu ne wattaqullah ragal leen yàlla moytu leen yàlla nan la ñuy ragalee yàlla mooy lii yàlla dinu jàngal nanu ko def yéen borom bitig yi kuy lab kilo ceeb bindi leen ko kuy lab saabu bindi leen ko waaw non da ginnaaw suba rek jarul bind ah ne ko yàlla neen nan ko bind boo ko bindul waa ji ndaw si ñëw wala waa ji ñëw nga ne ko mu ne la déedéet man jëluma fi dara de kañ laa ko fi jël kañ la kañ ah nga naan ah du ya mu ne la déedéet man jëluma man li may jël yëpp am naa fi benn kaarne anani anani Diallo awi Ndey am naa fi benn kaarne ci laay jël te bii kenn bindu ko ci lu tax bindu ko ci parce que moom dafa la ne maa ngi dem da ñëw rek maa ngi dem da ñëw bind ko ne ko taxawal taxawal nan ko bind lu tax ñëw ko bind yàlla mu ne saghiratan aw kabiratan moo xam dafa tuuti moo xam dafa rëy yàlla ne nan ko bind même bu dee saabu la nan ko bind beneen bi mooy yowmal xiyaam lañ jël te wallahi ku fa yóbbu fistinu jàmbur doo dugg àjjana fistin fistin boo ko fa yóbbee àq jàmbur doo texe darse bi passé waxoon naa leen waa ji am ñaari boru dinaar yonent bi bañ koy jullee ñaari boru dinaar la waa ji am yonent bi ne jullee leen seen néew wone ginnaaw te ñun tey ay milliards bor lañ yor waaw da ngay gis li ma leen wax sànq ku dem leb ba pare dem jël benn téere dem ba ci armée li fexe ba gas néew ba gis bob bi nga ubbi gémiñ gi bob bi néew bi nga ubbi gémiñ gi dugal ci téere bi keppaat bob bi suul ko ñibisi waaw ne waa ji ni mu néew bi ni mu noppee noonu la waa ji di noppee ci xaalisam bi dootu la fayeeku waaw ko defee yëf yi daal di jàpp waa ji da ngay daj ak moom ci jàkka sax mu fàtte ne yoral nga ko bor waaye léegi nag moom bañ ne laa fayeeku noppi na yow kontaan nga yow mal xiyam nag oo mooy wax bi léegi nag egsi ngeen yow mal xiyam nag yàlla arrière film bi nag nga toog di xool ndaw gàcce ñu ne la xoolal néew bi yow yaa ko silli woon pour waa ji na noppi xam nga ne yow doo dugg àjjana jëf jooju xool nu mu ñaawee xool ak itam ba ci armeel di dagg awra awra awra néew la ilaha illallah keneen ki lan la def papaam daa dee amoon ñeenti jabar amoon alal waa ji am benn kër bu mu bëgg a lewal ci kër yi mu dem jël këytu kër gi mu dem bàyyi ba armée li wéet mu dem gaspa bi gas ko ba jot ko daal di jël loxo bi def ko ci tampon tamponné këytu kër gi ne baabe ko ko may mu jël loxo néew bi tamponné ko pour lan pour ëllëg bu nee nii mu ne lii tampon pan bi la xool leen ñoo ngi nii carte d'identité mbaa ngi nii même tampon la xool leen gis nga nit ñi fu ñu toll loo xalaat rek nit ñaa ngi koy def ndax alalu aduna nga dem ba ci ay armel di sulli néew di ko kase loo kase di tamponné inna lillahi wa inna di kase loo néew bi keytu kër ngir lan buñ demee tribunal buñ xoolee carte d'identité bi ñu xool tampon bi ci ñu ne ah dëgg la de waaw mayoon na ko de mu ngi nii waaw mu ngi nii lii moom leer na nañ waaw waa ji ana diw ñu ne ñu ne yow yaa moom kër gi allahu akbar ahsaahu allahu wa nasuuhu ndeysaan nga dem toxu jël say bagage dëkk nag yàlla di la xaar la ilaha illallah ay fan rek nga dee ñu ñëw nag suul la yow man xiyaam jot nga génn paa bi génn nit ñi génn yàlla mu ne ñëw leen ci tribunal bi tey alaysa allahu bi ahkamil haakimin nit ñi nañ ragal yàlla alalu aduna yi amul benn njëriñ alal joo fi donn di nga ko dee ba ko fi alalu jàmbur joo fi jël doo texe mukk ëllëg dug aajana lu dul nga fay ko lu ko fi jar jël terrain jàmb da ngay gis benn waaye bu jël benn terrain jaay ko fukki nit fu ko woo rek mu buux fa ay 100,000 ay 50,000 ñëw taxaw ak grambubam waaw ñu ne waaw affaire bi graawul ajaat nañ ko benn waaye dafa détourné 30,000,000 30 ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi benn nijaayam ñëw ci kaso bi ne ko ñaata nga jël waxal dëgg rek 30 laa jël 30 mu ne ko ana xaalis bi mu ne ko mu ngi place sangam ak sangam ak sangam ko d' accord nijaay yi ñëw jël 5,000,000 yi dem ub fëgg juge bi ñëw ci biiru juge bi toog ana mu ñu ne mu ngi ci biir mu toog ne ko dafa am ku ko soxla ubbi buntu bi rek fekk yàgg na mu ngi bugg a wàcc, muy buntu bi rek mu gis kenn toog. kooku ne ko monsieur le juge dama mu ne ko non non non non xool damay wàcc. kooku ne ko non déglu ma ba pare rek dama la soxla. mu ne waa 5 minutes ñu dugg. mu ne waaw xam nga sama jarbaat boobu société sangam te ñu doon wax affaire de tournement yooyu. mu ne ko i kooku xam nga ne dañ koy tëj yaa ko tey dañ koy tëj. mu ne non non c'est que ñu ngi doon 5 millions yi. mu ne eh noppi indi indi ndax non ah ah waaw noppi eh bu ko ñu bëri yëgaan dégg nga man ak yow rek dégg nga amul problème lundi ngeen ñëw lundi ñu ñëw waaw ana diw ñu ne ñu ne waaw bon affaire bi comme amaguñu lu leer léegi dañ lay bàyyi kii procureur après léegi demal après dina la leen woo. waaj daal di génn këram dem ñaata la jëloon léegi dese na ñaata aaji génn dugg ci 4-4 am romb waa société boobu na leen booy caw gars yi alors bye bye ba léegi kenn woowu leen ba léegi loolu léegi mën na ñeen fukki at ba léegi kenn woowu leen el nañ leen di woo yowmal qiyam kan la leen di woo yowmal qiyam tey lool ñu bëri fi am alal noonu lañu amee alal yal leen yàlla dimbali mbokk yi sunu borom nee na subhanahu wa taala wattaqullaha ragal leen yàlla wa yuallimukum llahu yàlla xamal leen. gis ngeen ku bëgg am xam-xam ragalal yàlla soo ragale yàlla rek yàlla may la xam-xam. wattaqullaha ragal leen yàlla wa yuallimukum llahu yàlla xamal leen wallahu yàlla alimun ku xam la bi kulli shay. aaya bi benn hikma bu ndaw mu ngi ci fin bi lii yàlla wax ñu yëpp mbirum lan la mbirum xam-xam mbirum jëflante mbir mu lëndëm la ci biir parce que ñii mën nañ fekk ñii duñ fekk ñii mën nañ dee këyit di mën naa réer seedey mën nañoo fàtte mbir mi yëpp waaye yàlla mu ne wallahu bi kulli cheyin alim loolu ngeen séq yëpp man yàlla xam naa ko maa ngi toog nag di leen xaar su ñuy fàttee bu ñuy deewee bu mbir mi réeree bu ñuy tappalee bu ñuy triandee bu ñuy waree man yàlla wallahu bi kulli cheyin alim lépp xam naa ko man moom du ma fàtte te lépp laa xam bi kulli shay alim. est ce que loolu am na ci àdduna bi koo xam ne alimun bi kulli shay yàlla nag wallahu bi kulli shayin alim yàlla lépp la xam xanaa ni dina ne waaw xanaa lii sax lii yàlla waru ko xam yàlla xam na loolu laa yaxfa alayhi shayun fi l ardi wala fi sama yaalamu xaainat al ayun wa ma tuxfi sudur. fu ngeen mën a nekk yàlla nee na maa ngi yéen ma yakunu min najwa salaas illa wa huwa wala adna min zalika wala aksar illa wa huwa. fu ngeen mën a ne yàlla neen xam naa ko allah bi kulli cheyin alim. kon ci aaya boobu la ñuy yem ba samedi insha allah ñu naan yàlla mu defal ñu tawfiq. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.